Thank you. Een van de inwoners van het café Doorschip is hier aan het lullen. Hans is om twee mijnenjagers gevraagd. Dat is een beslissing die we nemen binnen het departement van Defensie. Nadat het kabinet morgen die beslissing heeft genomen. Nader informatie geven in het mondeling overleg met de Kamercommissie Defensie en Buitenlandse Zaken. Ben je eerst de betrokkenen? Ja. Stel nou dat die grondoorlog uitbreekt. U bent daar huiverig voor, zoals u zelf zei. God zou het moeten verhoeden. U bent dan wel op dat moment de eerste verantwoordelijke man voor Nederlandse aanwezigheid daarmee gebied. Geeft het u geen moeite om aan de ene kant de verantwoordelijkheid te dragen, aan de andere kant dat zoveel wezen te doen? Ja, ik zei, wat God verhoeden. Daarvoor had ik gezegd, politici hebben altijd een nieuwe keuze. Ik ben van begin af aan, begin augustus gemeen geweest, dat alle politieke mogelijkheden moeten aangrijpen om escalatie te voorkomen, oorlog te voorkomen. Die mogelijkheden zijn er nog steeds. Ze zijn heel gering, ben ik eens met wat de eerste organisatie. Ik zeg, de kans van de tot escalatie gaat komen is zeer groot. Maar het bericht dat we nu net aan Moskou hebben, dat er nog geen echte totale werking is, maar dat ze middag wel de aanslag. Niet toch extra hoop, niet toch een mogelijkheid. Zoals ook de heer Peres de Keller dat doet. Ik krijg geen avond meer naar de hele wereld. Dus u wist wel alles toch. Wat man dat daar is. Jullie is in droog. Deze ton naast de schaars wordt aangesproken om de heilige te bespoelen. Elke dag weer. Al anders als u dat niet loslaat, is dat een nederlaag. Ja hoor, want dat was een schijnheilig percentage geworden, die 1,5%. Naar buiten wapperde hij met 1,5%, maar daar werd zoveel onder gestopt dat met de digitale wereld niets te maken had. Ik ga het voorstel hebben om de grootste vervuiler, de leningen en de voorvoerder, die daar. niet vergeten. Ik weet van mijn geloofwaardigheid. Werden vanaf Friesland bijvoorbeeld in de elektronische schulden van de gemeentes of blijven er bedrag via aan de Saint-Gobain, up. momentje. Ik kan het op de muur verbijden. Toen de aarde er rijp voor was door mensen bewoond te worden. Door mensen er aan moest zien. Het ene viel Thank you.